بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Har du, Muhammed, inte fått veta hur din herre handskades med elefantens folk? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Gjorde han inte deras onda plan vilseledd? وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Och han skickade svärmar av fåglar i följd mot dem. ترميهم بحجارة من سجيل. Som slängde hårda lerstenar över dem. فجعلهم كعصف مأكول. Då lät han den bli som rester av uppäten säd.